propasti i stradanja i nestanka određenih naroda. Dakle, oni koji nisu bili poslušni poslanicima i koje je Allah Đelešanuhu kaznio još na ovome svijetu. To zbog toga da bi Allah Đelešanuhu preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem upozorio braćo ovaj ummet i podsjetio na ono što su proživjeli priješnji narodi, kako njih ne bi zadesilo to isto i kako ne bi doživjeli kaznu na ovome svijetu i patnju na ahiretu. I kako bi kročili ispravnom stazom i stazom koja vodi ka uspjehu i sreći na obodva svijeta. Prije spominjanja uzroka propasti, potrebno je spomenuti opšta pravila iz kojih se izvodi govor o ovoj temi, a to su prvo pravilo koje želimo spomenuti jeste zasnovano na Kur'anu. I Allah Đelešanuhu kaže inna Allahe la yadlimun nasa šeyan walakinna nasa anfusahum yadlimun. Dakle, prvo pravilo je da Allah nikome nasilje ne čini. Dakle, Allah Đelešanuhu ni jednome robu, ni jednome narodu ne čini nasilje, nego oni, kako Allah kaže u ovome ajetu, sami sebi nasilje čini. Ili u hadisu ili hadisi kuciju kaže Allah Đelešanuhu ja ibadi inni harramtu zulman ala nafsi vaj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. O robovi moji, ja sam sebi nasilje zabranio, kaže Allah Đelešanuhu. Ja sam sebi nasilje zabranio i učinio sam ga i vama zabranjenim, pa nemojte činiti nasilje jedni drugima. I sve što čovjeka snađe od musibeta, od iskušenja i od kazne na dunjaluku, to je zbog onoga što je on sam uradio i zaslužio. Kako kaže uzvišeni u drugom ajetu, hel jazaul ihsan illa al ihsan. Pa da li je nagrada i po čem drugom nego po onome što čovjek uradi? Dakle, za dobro je dobro, a za zlo nagrada slična tome. Drugo pravilo iz kojeg se izvodi ovo o čemu govorimo, dakle, ova propast i uzrok propasti naroda jeste da kaznu i propast, braćo, prouzrokuju ljudski grijesi. Kaznu i propast na dunjaluku i musibete prouzrokuju ljudski grijesi. Kaže uzvišeni: "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katir." Ono što vas je snašlo od musibeta, od nevolje, od kazne, to je zbog djela ruku vaših. A Allah mnogo toga i oprosti. Allah preko mnogih grijeha vaših pređe. Ili u ajetu u kojem Allah Đelešanuhu kaže Zahar al fesadu fil barri wal bahri bima kesebet ejdin nas. Pojavio se fesad i na kopnu i na moru. Zbog čega? Zbog čega se pojavio nered i na kopnu i na moru? Zbog onoga što ljudske ruke rade. Zbog onoga što ljudi rade. I kazne koje Allah Đelešanuhu šalje na određeni narod ili na određene skupine mogu biti raznorazne. Mogu to biti zemljotresi, mogu biti poplave i potopi, mogu biti ratovi, može biti glad, može biti to da Allah Đelešanuhu pošalje nepravednog vladara, zulumčara određenom narodu koji je to zaslužio. Jer mi često puta kad govorimo o zulumčarima, kad govorimo o nepravednim vladarima, samo na njih ciljamo i o njima govorimo. Međutim, iz kuranskih ajeta i hadisa Rasula sallallahu alejhi ve sellem se razumije da Allah pošalje takve vladare ljudima koji ih zaslužuju. Ljudima koji zaslužuju takve vladare, ne zaslužuju bolje. Da zaslužuju bolje, Allah bi im poslao bolje. Dakle, to zavisi od ponašanja ljudi, a ne samo, nisu oni sami od sebe došli. Ti vladari, zulumčari, ako su takvi, ako su nepravedni, oni su iz tog naroda ponikli. Nisu s Marsa pali. Kao što kaže Alija radijallahu ta'ala, kad ga je upitao jedan Haridžija, provocirajući ga, rekao mu je: "O Ali, ti si halifa sada, međutim ljudi su ti neposlušni, ljudi su ti nepokorni. Zbog čega to? A nisu bili takvi dok je bio Omer i Ebu Bekr, nisu njima bili nepokorni." Pa Alija mu odgovara, kaže: "Znaš li zbog čega?" Kaže: "Ne znam, objasni mi." Kaže: "Zbog toga što je Ebu Bekr, što su Ebu Bekr i Omer bili halife meni i sličnima meni, pa su mi se zato pokoravali ti sljedbenici. A ja sam halifa tebi i onima koji su slični tebi." Dakle, zato je fesad i zato je nered na zemlji. A nekada to budu drugije vrste kazne, kao što je tvrdoća srca i udaljenost od upute i neprihvatanje upute posle bilo kakvih dokaza. Zatim, sljedeća stvar ili sljedeće pravilo jeste da Allah Đelešanuhu nakažnjava jedan narod prije nego što mu pošalje opominjača. Prije nego što pošalje onoga ko će ga upozoriti na određene grijehe. U prijašnjim narodima to su bili poslanici. To su bili Allahovi poslanici. Pa Allah Đelešanuhu kaže voma ehlekna min karijetin illa leha mundirun. I nismo ni jedno mjesto uništili dok nismo poslali opominjača. Nijedno mjesto nije uništeno dok Allah nije poslao onoga ko će ih opomenuti na njihov nered, na ono što radi, na njihov širk, na njihov kuf i na njihovo griješenje itd. Za ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, posle kojeg nema više poslanika, Allah neće poslati novog poslanika posle Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da upozori narod na grijeh, ali je ostavio Kur'an koji će ostati i trajati do sudnjega dana, da bude opomena umjesto poslanika. Pa Allah Đelešanuhu kaže muslimanima, kaže mu'minima, onima koji imaju sluh, koji imaju srca s kojima mogu čuti i razumjeti Allahu istinu i njegove riječi, ja ejuhalladzina amanu, eti'u Allaha wa rasulahu wa la tawallahu anhu wa antum tasma'un. O vi koji vjerujete, ne okrećite se od poslanika, pokoravajte se Allahu i poslaniku i ne okrećite se od njega. I slušajte ono što vam se govori. Slušajte Allahov govor. Dakle, ili bolje da prevedemo, a vi slušate Allahov govor. Slušate Allahove riječi i Allahove naredbe. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Ne budite kao oni koji kažu slušamo, a ne slušaju. Dakle, muslimani imaju Kur'an. Znaju šta im se dešava danas. Znaju pričat o svom poniženju, a ne znaju poslušat kur'anske riječi koje će im dati odgovor na to zbog čega su u takvom stanju. Dakle, ne budite od onih koji kažu slušamo, znamo za Allahovu istinu, znamo da je Allah poslao posljednjeg poslanika Muhammeda s.a.v. znamo da je Kur'an istina, a ne radimo po njemu. Ne radimo po njemu i ne vraćamo se istinski Allahu Đelešanuhu. Sljedeće pravilo, braćo, jeste da Allah Đelešanuhu ne kažnjava jedan narod ili neće Allah promijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne promijeni. I ovo se odnosi, ovo pravilo, i na blagostanje, i na izobilje, i na prosperitet, a također i na slabost i stagnaciju jednog ummeta, jednog naroda. Dakle, narod koji živi u izobilju, koji živi u bogatstvu, koji živi u blagostanju na dunjaluku, neće prestati tako da živi dok bude pokoran Allahu Đelešanuhu. A također, narod koji živi u bijedi, živi u siromaštvu, koji živi u strahu, u stalnim ratovima, u stalnim trvenjima, u hidžrama i u muhađerluku, neće prestati tako da živi. Neće prestati da živi tim ponižavajućim životom dok ne promijeni svoje stanje. Zato što Allah Đelešanuhu kaže ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرَ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Zato što Allah neće promijeniti blagodat, neće oduzeti blagodat od ljudi koji mu je dao dok oni ne promijenu sami sebe, dok oni ne promijenu svoj način života. Sljedeće pravilo jeste također to koje zavarava često puta muslimane, a to je da blagodati dobrote koje su date određenim ljudima nije ili određenim skupinama ljudi nisu dokaz, braćo, da su ti ljudi priznati i poznati kod Allaha Đelešanuhu i nisu dokaz Allahu i ljubavi prema tim ljudima. Jer često puta to može biti isti drađ, može biti kazna od Allaha Đelešanuhu, postepeno kažnjavanje da oni to i ne osjeti. Tako kaže Allah u prevodu ajeta iz sure An'am: poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali ne bili poslušni postali. I kada bi zaboravi ono o čime bi bili opominjani, dakle kada bi zaboravi ono o čime su ih poslanici opominjali, mi bismo im kapije svega otvorili, dunjaluk bi im se otvori, svo bogatstvo koje su poželjeli imali su. Tako kada bi se obraduju onome u čemu uživaju, mi bismo im poslali kaznu iznenada i odjednom bi svaku nadu izgubi. To su dakle, braćo, pravila vezana za ovu temu. A uzroci stradanja naroda na dunjaluku su sljedeći. Prvi uzrok nakon širka i nakon kufra u Allaha Đelešanuhu jeste zulum. Jeste nepravda i nasilje. I zulum je veliki grijeh i on je grijeh koji se ne oprašta samo taubom. nego Allah neće oprostiti taj grijeh dok se ne vrate prava onima kojima su oduzeta. Nije dovoljno dakle za zulum, samo tauba. Zato Resul sallallahu alejhi ve sellem upozorava Muaza: o Muaze, čuvaj se dove mazluma. Čuvaj se dove onome kome je nasilje učinjeno, jer između njegove dove, između njegovih riječi koje upućuje gospodaru svjetova i Allaha dželešanuhu nema prepreki. Stići ćete sigurno do vama zluma. Ako si mu nepravdu nanio, ako si ga zakinuo, ako si ga uvrijedio, ako si napao na njegovu čast, na njegov imetak, ne zaboravi mako da si, da će te stići njegova dova i da ćeš biti zbog toga kažnjen. A mi smo, braćo, svjedoci da se danas zulum proširio i da se danas nepravda proširila na zemlji, a posebno je žalosno da se ta nepravda proširi među muslimanima, među onima koji sebe nazivaju muslimanima, među muslimanskim državama, u politici, u trgovini, u ekonomiji i tako dalje, u svim životnim poljima i sferama osjeća se ta nepravda i taj zulum i narod se žali na nepravdu. I narod se žali na nepravdu, a najviše je muslimanski narod, braćo. I žalosno je da je muslimani iz pojedinih ili iz većine muslimanskih država, da ne kažemo islamski, iz većine muslimanskih država bježi i traži sebi utočište gdje? Na zapadu. Odoše ljudi u Ameriku, odoše ljudi u Australiju. Zašto? Zato što je tamo pravedniji sistem, pravedniji način života. Ne daju im u njihovim državama ništa. Ne daju u Turskoj ni hidžaba, ne daju u Tunisu ni klanjat. Pokušavaju to i ovdje kod nas. Pokušavaju to na svakom mjestu gdje žive muslimani i gdje su nekakvi po imenu muslimani na vlasti. Kaže Ibn Tejmije, Allah dželešanuhu će pomoć pravdu i pravednog vladara makar bio nevjernik. A kaznit će zulumčara makar bio musliman. Sljedeći uzrok propasti i stradanja naroda, braćo, jeste mnoštvo munafika. Ovo je veliki musibet, braćo. I ne samo to, nego je veliki musibet i kazna za jedan narod kad ima munafika među njima, kad su samo tu prisutni, a kamoli kad uzmu vlast. A kamoli kad dođu na čelo i oni drže uzde i oni vode narod. Onda je taj narod sigurno sazreo za propast. Kad ga takvi budu vodili. Jer kaže Allah dželle šanuhu za munafike: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Kada im se kaže ne remetite red na zemlji, oni kažu mi samo red uspostavljamo. Wallahi, mi to svi osjećamo na svojim kožama. Oni će ti govoriti lijepe riječi. Govorit će ti lijepe riječi. Dozvoljavat će ti haram pa će ga uokvirivati u lijepe oblande. A lahko je muslimanima ponuditi i zlo i prljavštinu i sav fesad. Samo ga uokviri u kakav celofan fin, oni će ga prihvatiti. Ili kaže uzvišeni: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ رَدُّ الْحِسَامِ. Ima ljudi čije te riječi zadivljuju na ovome svijetu. Kad ti govori političar, vođa, onaj koji se predstavlja nekakvim autoritetom i nameće se da bude autoritet i da bude vođa, kažu ljudi: vidi kako je pametan, vidi kako je učen, i zavede ljude s tim. I čak koji musliman poziva Allaha za svjedoka za ono što on govori. Međutim, on je otvoreni neprijatelj Islama, otvoreni neprijatelj muslimana i želi po svaku cijenu da to uguši. Zato kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: kada se bude pronevjeravao emanet, očekujte sudnji dan. Pa kažu: ja Rasulallah, šta to znači? Kako će se pronevjeravati emanet? Kada odgovorne stvari budete povjeravali onima koji nisu dostojni. Učenjaci su protumačili ovaj hadis na taj način da su rekli da se to odnosi na munafike, da se to odnosi na ljude licemjere koji budu preuzeli stvar muslimana. Jer nisu dostojni te stvari, nisu dostojni da vode muslimane, a oni se predstavljaju njihovim predstavljama, a ne voli. Ne voli ni islam, ni muslimane, nego su došli tu da ih ruše i da im zlo čini. Wallahi, braćo, evo jednog velikog dokaza iz naših stvarnosti. Neku večer sam gledao Džeziru i ganulo me do suza. Dakle, obejanilo se ono, ona istina vezana za Alžir. Kad sam slušao oficira alžirske vojske koji je učestvovao u pokolju muslimana u Alžiru. Nije mogao više da izdrži, jer Allah hoće da istina iziđe na vidjelo. Nije mogao da izdrži tu patnju, tu tjeskobu u svojim prsima. Napisao je knjigu o kompletnom tom genocidu. Ko je stajao iza toga, ko je to sve režirao, ko je to sve pripremio. I kaže, spominje čak, ovaj ga speaker pita, da li je on lično učestvovao, kao jesam, i svojom vlastitom rukom sam klao muslimane. Imali smo spiskove ljudi koji su god bili za šerijat, koji su glasali u selima i u gradovima, koji su glasali za Islamsku partiju, odnosno za Front Islamskog spasa, koji je osvojio najviše glasova, imali smo spiskove tih ljudi po imenu i prezimenu i samo smo njih ubijali. Dakle, to je dokaz šta znači kad munafici preuzmu, i zbog čega kaže, zbog čega smo to radili, nama je objašnjeno da je borba za našu državu, za vatan, sveta stvar. I da je to iznad svega ostalo. I zato muslimani stradaju. I dakle, to su dvije stvari koje se ovdje moraju spomenuti. Dva glavna uzroka stradanja muslimana, to je nova vjera među muslimanima, nacionalizam. Kao što je rekao ovaj oficir, sveta je stvar boriti se za alžirsku državu. Kao što je danas postalo sveta stvar boriti se za bošnjaštvo, boriti se za arabizam, za ovaj ili onaj nacionalizam. To je jedna stvar, ta nova vjera koja je uzela maha među muslimanima, zaboravljajući na taj način na islam i svetinje islama, a Allah dželešano neće pitati čovjeka je li bio dobar bošnjak ili je bio slab bošnjak, nego će ga pitati je li bio mu'min ili nije bio mu'min. Neće ga pitati je li bio dobar Arab ili nije bio dobar Arab, je li bio odat arapskoj stvari ili nije, nego će ga pitati je li bio mu'min ili nije bio mu'min. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu, ko se bori pod zastavom nacionalizma i ko u to poziva i ko umre na tome, umire smrću džahilijeta. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wal udvana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sljedeća vraću stvar i sljedeći uzrok propasti naroda jeste nenaređivanje dobra i nezabranjivanje zla. Kaže Allah dželle šanuhu u Kur'anu: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Bojte se fitne, bojte se fesada, bojte se nereda koji neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. Koji neće pogoditi samo one koji su ga činili, koji postiču na taj fesad. Dakle, pogodit će i one koji ga ne budu sprečavali, koji ne budu stali pred njega hrabro, istinsko ima Allaha Đalešanuhu, i koji ne budu pozivali na dobro, odraćali od zla. Zato kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Ad ibn Amir: Allah neće kazniti općenito narod zbog određenih grijeha pojedinaca. Sve dotle dok ti pojedinci ili dok te skupine koje budu radile zlo, a ovi ne upozoravali. Kad oni budu radili zlo, a niko ih ne upozoravao, onda će Allah dželešanu kazniti i te koji rade zlo, koji čine munker, i one koji su s njima živjeli, a nisu ih upozoravali. Ovaj hadis bilježi Ahmed.